Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Jeszcze serwetka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Jest siódma. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Mur dronowy ma oddzielić Unię od Rosji. Wiadomo już, jak miałby wyglądać system wykrywania i zestrzeliwania bezzałogowców. Ustawa łańcuchowa wychodzi z Sejmu. Posłowie postanowili skończyć z trzymaniem psów na uwięzi. Manifestacje w Kiszyniowie. Proeuropejscy rządzący zorganizowali marsz mobilizujący wyborców do głosowania w jutrzejszych wyborach. Unia Europejska rozpoczyna pracę nad murem dronowym, który ma chronić kraje przed rosyjskimi dronami. To jest teraz priorytet, podkreślał komisarz od rozwoju przemysłu obronnego Andrius Kubilius po wideokonferencji poświęconej budowie muru. W dwugodzinnej naradzie wzięli udział przedstawiciele kilku unijnych krajów, w tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. O szczegółach Beata Płomecka. Unijny komisarz mówił, że konieczne jest stworzenie sieci detektorów, czujników akustycznych, które będą wykrywać drony. Kolejny etap to jest ich przechwytywanie i zestrzeliwanie, jeśli będą stanowić zagrożenie. I tu tańszą opcją mogłyby być lasery. Mur dronowy Unia będzie tworzyć wspólnie z Ukrainą. Jej doświadczenie stanowi dużą wartość dodaną. Optymistyczne ekspertyzy mówią, że unijny system wykrywania dronów może powstać w ciągu roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tak zwana ustawa łańcuchowa zakończy cierpienie zwierząt. Przepisy, które uchwalił Sejm, pozytywnie oceniają organizacje prozwierzęce. Teraz dokument trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Nowe prawo zakazuje m.in. trzymania psów na uwięzi przez całą dobę. Kojec czy wybieg muszą mieć też odpowiednią powierzchnię. Dobrze, że posłowie pochylili się nad losem czworonogów, zwraca uwagę Maria Rybińska, prezes Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Trafiały do nas zwierzęta również z wrośniętym łańcuchem, kolczatką. Do mnie mamy założona była, jak zwierzę było małe i ono rosło, a kolczatka niestety nie rosła, tylko wrastała w ciele. Obraz tragiczny. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja i cierpienie zwierząt wreszcie się zakończy. A łamiących przepisy czekają surowe kary. Strażacy i kominiarze przypominają, aby jesienią przed rozpoczęciem sezonu grzewczego sprawdzić i wyczyścić kominy. Problem powraca każdego roku. Jedno to zagrożenie dla zdrowia. Ale jest też ogromny wpływ na środowisko. Robiliśmy badania wspólnie z Politechniką Opolską i Cechem Kominiarzy Polskich, gdzie jednoznacznie było wykazane, iż zawężona średnica komina znacznie pogarsza parametry spalania, przez co zużywamy więcej paliwa, emitujemy więcej zanieczyszczeń. Zwraca uwagę mistrz kominiarski Krzysztof Drożdżol. Jego zdaniem właściciele domów z kominem są coraz bardziej świadomi, jak ważne jest czyszczenie. Od paru tygodni telefony rozgrzewane są do czerwoności i bardzo dużo osób szuka kominiarzy. Aż te moce przerobowe są nadmiernie wykorzystywane teraz. Kominy powinny być sprawdzane raz w roku, ale przewody kominowe należy kontrolować częściej w zależności od rodzaju opału. Rządząca od 4 lat Mołdawią proeuropejska Partia Akcji i Solidarności zorganizowała w Kiszyniowie marsz mobilizujący wyborców do głosowania. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed jutrzejszymi wyborami. Marsz, który zgromadził około 1500 osób, szedł pod hasłem „Co będziesz robił w niedzielę?”. Wśród uczestników było wielu działaczy i wolontariuszy wspierających Partię Akcji i Solidarności. Szef ugrupowania podziękował im za pracę, ale i wystosował do nich apel. Wielka prośba do wszystkich. Wiem, że jesteście zmęczeni, ale wasz wysiłek się opłacał. Teraz przekonajcie tych, którzy są w waszych domach. Wszyscy, idźmy głosować. Powiedział szef mołdawskiego parlamentu i przewodniczący partii Igor Grosu. Jego ugrupowaniu ubyło nieco konkurencji. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy zawieszenie na rok działalności prorosyjskiej partii Serce Mołdawii. Wchodziła ona w skład konkurenta rządzących patriotycznego bloku wyborczego. Kandydaci zawieszonej partii nie mogą startować w wyborach, a blok zgodnie z prawem wyborczym może w ciągu doby znaleźć zastępców. Z Kiszyniowa, Piotr Piętka, Polskie Radio. Amerykański Sąd Najwyższy zezwolił administracji Donalda Trumpa na wstrzymanie 4 miliardów dolarów pomocy zagranicznej zatwierdzonej przez Kongres. Dziennik New York Times zwraca uwagę, że konserwatywna większość sędziów orzekła, że elastyczność prezydenta w polityce zagranicznej przeważa nad potencjalnymi szkodami dla beneficjentów pomocy. Decyzja ma charakter tymczasowy, dopóki toczy się postępowanie sądowe. Zamraża ona jednak fundusze. Trump wstrzymał finansowanie pierwszego dnia po objęciu urzędu w Białym Domu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 7, Sport w Trójce i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek walczy o kolejną rundę tenisowego turnieju w Pekinie. Rywalką Polki jest reprezentantka gospodarzy Yuan Ye. Trwa pierwszy set, w którym Polka prowadzi 3-0. W drugiej rundzie grała Magda Linet. Niestety Polka przegrała z Czeszką Marii Bouskową 5-7-5-7. Była tenisistka Paula Kania-Choduń wspomina, że turnieje w Azji nie należą do najłatwiejszych. Ciężki okres, bo gdzieś tam to ciśnienie związane ze szlemami trochę spadło, już czujesz powoli koniec sezonu, no jednak ten sezon jeszcze powiedzmy, że trwa tam 1,5 miesiąca, 2, zależy jak tam to jeszcze wygląda z turniejami. Widzisz gdzieś tam ten koniec, a jednak to są mimo wszystko bardzo ważne turnieje, jest ich dużo, to jest taki ciężki okres. Zaglądamy jeszcze do meczu Igi Świątek. Polka wciąż prowadzi 3-0, choć już jest blisko, żeby objąć prowadzenie na 4-0. W piłkarskiej ekstraklasie Wisła Płock znów nie wygrała meczu. Niemoc trwa już od 4 spotkań. Wczoraj w meczu 10. kolejki Płocka Wisła zremisowała z GKS-em Katowice 1-1. Prowadzenie gospodarzom dał Jean Rogel, a potem w drugiej połowie wyrównał Marcin Wasilewski. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze. W meczu na szczycie w hokejowej Ekstralidze Unia Oświęcim po dogrywce przegrała z JKH GKS-em Jastrzębie 1-2. W innych spotkaniach 6. kolejki GKS Tychy pokonał Komarch Krakowie 6-0, a Polonia Bytom przegrała po dogrywce z Zagłębiem Sosnowiec 3-4, a GKS Katowice wygrał z KH Toruń 4-3. Na koniec jeszcze smutna wiadomość. Nie żyje Dorota Tlałka. Polska narciarka alpejska była 4-krotną mistrzynią Polski, wielokrotną medalistką Mistrzostw Kraju i Francji, brązową medalistką Mistrzostw Europy Juniorek, uczestniczką Mistrzostw Świata Pucharu Świata oraz 2 Igrzysk Olimpijskich. Miała 62 lata. Dziś będzie słonecznie, choć nie wszędzie. Na przykład na południowym wschodzie będzie się chmurzyć, a lokalnie na południowym zachodzie, prócz tego, że będzie się chmurzyć, może popadać. Wiatr słaby, umiarkowany, na zachodzie porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali. Ranek jeszcze rześki, a w ciągu dnia dziś od 14 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w większości regionów, w tym w centrum 17, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku do 19 stopni Celsjusza. Polscy siatkarze powalczą o awans do finału Mistrzostw Świata na Filipinach. Jak słyszeliśmy przed chwilą w serwisie sportowym, rywalami biało-czerwonych w półfinale będą broniący tytułu Włosi. Nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo, ale też to nie jest tak, że Polacy nie mogą przejść. Bo już Lidze Narodów pokazali, że mogą wygrywać z reprezentacją Italii. Będzie trudno, ale nie jest to niemożliwe. Więcej o tym meczu już za pół godziny. Słyszymy się. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 8 minut po godzinie 7. Perkusja, za chwilę gitary, wcześniej odliczanie. Ale jazz, jak naprawdę jest, nikt nie wie. Chodzi czyni mniejszym. Perfekcyjnie, jak zawsze 12 minut po godzinie 7. Sobotnia audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Teraz niezwykła historia. No tak się zastanawiam, czy to rzeczywiście jest happy endem, bo jego wędrówkę śledziły tysiące osób. Pokonał dwie granice, ostatnio znów znalazł się w Czechach. I pytanie, dlaczego losy łosia Emila, bo o nim mowa, zafascynowały nie tylko Polaków, także Czechów, i co stało się ze zwierzęciem? To pytanie do naszego korespondenta w Pradze. Jest z nami Wojciech Stopa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty też śledziłeś z wypiekami na twarzy losy łosia Emila? Jak najbardziej, ale z tego, co mówisz, to w Polsce też o nim było głośno. No pewnie, mówiliśmy, tak, tak. No to świetnie. No bo to imigrant z Polski, tak właściwie. Tak jest tutaj czasem nazywany przez czeskie media. Łoś Emil to z naszego kraju przyszedł do Czech. No i tę jego wędrówkę zaczęto śledzić gdzieś na początku lata, kiedy przekroczył granicę w okolicach Ostrawy i zaczął pojawiać się na gęsto zaludnionych terenach, przy drogach, w sadach, w ogródkach, na ulicach wsi i miasteczek. No bo łosie nie są zwierzętami, które powszechnie i normalnie w czeskiej przyrodzie występują. Już na pewno nie występują w takim stopniu jak właśnie w Polsce czy w Skandynawii. I stąd Emil wzbudził ogromne zainteresowanie. Jego trasy zaczęto dokładnie śledzić, monitorować w mediach, zarówno w mediach społecznościowych, jak i w tych tradycyjnych. Posłuchajmy właśnie może takiej próbki. Cestu mladého losa na jih monitoruje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Česká se zatoulal nejspíš z Polska a na Zlínsko dorazil asi před 3 týdny. A teďka si jde po silnici neohroženě pěšky směr Zlín. Emil ist gelandet, besser gesagt Emil ist gestrandet. Nun ist also da in Oberösterreich. Skąd w ogóle wzięło się to imię Emil? No, może też o tym warto opowiedzieć. Tak. Tutaj wskazywane są dwie inspiracje. To jest albo nawiązanie do XIX-wiecznego podróżnika Emila Holouba, albo do Emila Zatopka, czyli do biegacza, czterokrotnego mistrza olimpijskiego. Ale ja nie wykluczam, że po prostu ktoś tak powiedział, nie wiadomo dlaczego, i po prostu się przyjęło, więc może to pewna nadinterpretacja z tymi odniesieniami. Jak przed chwilą słyszeliśmy, to imię przyjęło się również w języku niemieckim. Dlaczego o łosiu Emilu mówi się również po niemiecku? Ano właśnie dlatego, że jakiś czas temu dotarł on do Austrii. I po wielu tygodniach wędrówki konieczna była interwencja człowieka, no bo do tego czasu łoś w miarę swobodnie przemieszczał się, czasem potrzebował na przykład policyjnej eskorty, gdy trafiał na jakąś ruchliwą drogę. No i generalnie był raczej obserwowany, umożliwiano mu tę swobodną wędrówkę. Natomiast już w Dolnej Austrii, w okolicy poprzecinanej autostradami, Emil próbował przeskoczyć przez ogrodzenie jednej z takich tras, sprawiał już poważne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla ludzi, bo jak zauważają eksperci, zderzenia aut z łosiami, które są no, zwierzętami dosyć nietypowo zbudowanymi, mają długie nogi, wysoko położony ten środek ciężkości i dlatego przy takim zderzeniu są groźne dla podróżujących autem. To wszystko sprawiło, że trzeba było Emila w jakiś sposób odłowić. Zapadła na początku tygodnia decyzja, aby łosia uspać, przewieźć go w rejon czeskiego Parku Narodowego Szumawa, ale tutaj uspokajam, cała operacja na szczęście się powiodła, została przeprowadzona bardzo profesjonalnie, no bo w przeszłości bywało niestety i tak, że zwierzęta nie wytrzymywały tego stresu związanego z przewozem. To głównie wynikało z niewłaściwego obchodzenia się z nimi przy takiej procedurze, ale tak jak mówię, tutaj wszystko się udało i łoś został wypuszczony w rejonie Parku Narodowego Szumawa na czesko-austriacko-niemieckim pograniczu. Tam ma zasilić dosyć skromną pulę genową niewielkiej populacji łosia europejskiego, która żyje właśnie w okolicy zapory Lipno na Szumawie. Jest tam, jak szacują przyrodnicy, nie więcej niż 15 osobników tego gatunku. Jeśli zastanawiają się Państwo, co dalej dzieje się z Emilem, no to jak mówię, wiadomo, że żyje, wiadomo, że swobodnie przemieszcza się po Szumawie. W trakcie transportu Emilowi założono nadajnik GPS. No i jeszcze wczoraj przedstawiciele Szumawskiego Parku Narodowego informowali, że łoś kieruje się w stronę Bawarii, że już raz przeszedł na niemiecką stronę granicy, potem wrócił do Czech i znów udał się do Niemiec, więc cały czas podróżuje. Wędrowniczek, Emil Wędrowniczek. Tak, no nie stracił tego zapału do podróży. Informacji na temat Emila jest w ostatnich dniach znów sporo. Są różne grupy w mediach społecznościowych, gdzie ludzie pasjonują się właśnie tym niespotykanym w Czechach zjawiskiem. No i dodam jeszcze, że pojawił się też nowy bohater, łoś, który otrzymał imię Lukasz, czyli Łukasz. On został dostrzeżony i nagrany niespełna przed tygodniem, bo w ostatnią niedzielę przez jednego z myśliwych w rejonie Dochalic, to są okolice Hradca Kralowe. Na wschodzie Czech. To też sugerowałoby, tak, Czechy Wschodnie, blisko granicy z Polską, to też sugerowałoby, że jest to właśnie kolejny łoś, który przywędrował z Polski. No, tak sobie myślę, w Czechach, na Słowacji żyją małe populacje łosi. Polska leży na skraju, na krańcu zasięgu tego występowania, tego gatunku w Europie. Pewnie też pojawienie się łosia u naszych południowych sąsiadów budzi w związku z tym niemałe zainteresowanie. Jak tylko pojawi się, niektórzy, tak jak mówisz, w Czechach nazywany następca Emila, Łukasz, to tak. Od razu czeskie media mówią o kolejnym, o następcy, którego wędrówkę śledziło mnóstwo Europejczyków. Bardzo serdecznie dziękujemy, Wojtku. Ja dziękuję, życzę miłego dnia. Śledzimy to, co robi Emil, to, co robi Łukasz, no i też będziemy śledzić to, co będą czynić w przyszły weekend, tak? Myślimy o wyborcach, bo przed tobą taki gorący czas pracy. Wybory w Czechach w piątek i w sobotę. W sobotę późnym popołudniem sprawa powinna być już w miarę jasna, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o wyniki wyborów, natomiast na pewno nie będzie jasna, jeśli chodzi o kształt przyszłej koalicji czy przyszłego rządu. Wojciech Stobba, nasz korespondent z czeskiej Pragi. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. Dobrego weekendu życzymy. I Emila, i Łukasza też proszę od nas pozdrowić. 19 po 7. The wind. Iga Świątek wygrała pierwszego seta. No, tak rzucam tym z Państwa, którzy jednym uchem słuchają, oglądają to, co dzieje się na kortach w Pekinie. My oczywiście do tego spotkania będziemy wracać. My z tak awansem powiem, mam nadzieję, rzecz jasna, mocno trzymamy kciuki do spotkania zwycięskiego. 22 minuty po godzinie 7, a przed 7 pytałem Państwa, kto wybiera się na grzyby. Dwie dwójki, 7 trójek. Chciałabym pojechać na grzybobranie. Czekam na to z niecierpliwością i dzisiaj byłby super czas, ale jadę na egzamin KPP, ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy, więc wszystkich grzybiarzy proszę o trzymanie kciuków, no i życzę tych pełnych wiaderek. Bardzo dziękujemy, mocno trzymamy. Już naprawdę i za siatkarzy tutaj, i za Igę Świątek, i za grzybiarzy, i za pani egzamin. Naprawdę, no już mi tutaj kciuków brakuje, ale nie brakuje, by zagrać na gitarze. O, stoi w kącie gitara, co się będzie kurzyć, tak? Znają państwo to już dobrze. C, D, A, G. A, jakoś tak szły te chwyty. To sobie jeszcze podgwizduję i zagram coś państwu. Przypomnę Państwu o trójkowym konkursie. W sobotnim porannym zapraszamy do trójki. Wystarczy wymyślić, ale nie tylko, także napisać i wysłać odpowiedź, przesłać SMS-em pod numer 73533. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej trójki. Do 8.30 czekamy na Państwa zgłoszenia, na wysłane SMS-y. Wtedy to też koło 8.30 dam wyraźnie znać, że zamykamy skrzynkę konkursową, SMS-ową i wtedy też poznamy zwycięzcę, rozdamy nagrodę. A dziś pod numer 73533 proszę opisać, może dokończyć, może opisać w trzech króciutkich zdaniach. Gdyby to Państwo mogli na jeden dzień zostać pilotem, to dokąd by Państwo jako kapitan polecieli? Choćby symulatorem lotu. Do wygrania lot w symulatorze. Już teraz serdecznie Państwa zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Lot symulatorem Boeinga, taki 40-minutowy, wartości 569 zł brutto, czeka. 73533, jeśli marzą Państwo o locie, to teraz można tego spróbować i to bez jakichś dalekich podróży czy odrywania się od ziemi. Liczą się i kreatywność, i szczerość, i oryginalność odpowiedzi, a lot w symulatorze czeka. Gdyby to państwo mogli zostać pilotem na jeden dzień, to dokąd jako pilot wybraliby się państwo choćby symulatorem lotu? 73533, nagroda czeka, my czekamy na państwa zgłoszenia. Lot w symulatorze. 73533. To myślę, że kreatywność mile widziana. 27 minut po godzinie 7. Teraz lecimy z New Order prawie setką na godzinę. Rozgrzewkowe nagranie. Rozgrzewkowe jak rozgrzewkowe. Tak, tak, bo szykują się przygruntowe przymrozki. Po 7.30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Dziś słonecznie, ale nie wszędzie, bo na południowym wschodzie będzie się chmurzyć. Lokalnie na południowym zachodzie może padać. Dziś od 14 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum koło 17, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku do stopni 19. No i cieszmy się z perspektywy najbliższych kilku dni tą wysoką temperaturą, bo choć weekend słoneczny, to na południu więcej chmur, może pojawić się deszcz. Jutro na północnym wschodzie zachmurzy się i może popadać, a w kolejnych dniach ta strefa dużego zachmurzenia z opadami deszczu będzie utrzymywać się nad niemal całą Polską. No i noce początkowo chłodne w przyszłym tygodniu na wschodzie z przygruntowymi przymrozkami do minus 3 stopni. Troszkę cieplej w drugiej połowie przyszłego tygodnia do 19 stopni, no ale później już widzę na horyzoncie ochłodzenie. Jakby nie było, październik i będzie koło 15 stopni Celsjusza. jak na październik, to nie tak najgorzej. Za 28 minut 8. Liczę na was. Jedziemy. Hej! Panie, proszę panów! Oczywiście. Bum, bum, bum, bum, bum! Czaki Kaja i przyjaciele. No, no, nie wierzę, że tak jak pisze pan Marcin, Bochnia jeszcze zaspana, ale z trójką gorące pozdrowienia. Chwilkę temu nadesłane, więc rozumiem, że to już nieaktualne, ale te gorące pozdrowienia przyjmujemy. Bardzo dziękujemy. O 200. rocznicy kolei mówiliśmy chwilkę temu. przed godziną siódmą pan Andrzej napisał, że pociąg ma być skomunikowany. Zresztą to dłuższe pisanie człowieka, który dojeżdżał pociągiem do szkoły w latach 90. i widział, jak się ludzi odpycha od kolei. To z kolei pan Andrzej z okolic Ryk. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pan Stefan, no, ładne grzyby. Nagrywam sobie mecz i chciałem oglądnąć później z odtworzenia i to z emocją, a tu takie ładne kwiatki. Można następnym razem ostrzegać? Można, można, panie Stefciu. Iga Świątek wygrywa z Julgang 1-0 w pierwszym secie, w drugim 3-1. To na twardych kortach w Pekinie. A, miałem nie mówić. No to jakby co to, że tak powiem. Za 23 minuty 8. Emocji sportowych u nas nie brakuje i dziś w ciągu dnia też brakować nie będzie, bo przypomnę, Mistrzostwa Świata Siatkarzy w Filipinach. Nasi grają półfinał z broniącymi tytułu Włochami. I o tym powiemy państwu już za chwilę. Five o'clock, nie wiem, być może muszę pobiec, sprawdzić, czy na Filipinach rzeczywiście może by się zgadzało. Na pewno u nas muzycznie za 19:08. Zapraszamy do Trójki. Mówię Filipiny, bo tam Mistrzostwa Świata Siatkarzy. Nasi siatkarze grają półfinał z broniącymi tytułu Włochami, to już wiemy. A ze mną w studiu ponownie Norbert Michalak. No i co, emocje? No na pewno. Będą. Tak, na pewno emocje będą, bo grają dwa duże zespoły, Włochy i Polska. Ja znalazłem takie ciekawe statystyki, że do tej pory biało-czerwoni grali z Włochami 32 razy. 17 zwycięstw dla polskiej drużyny, a od kiedy selekcjonerem jest Nikola Grbicz, to nasz zespół z tym rywalem rywalizował 10-krotnie, co przyniosło 5 wygranych i 5 przegranych, tak pół na pół, prawda? To dzisiaj się to chyba zmieni. Miejmy nadzieję, ja w to wierzę. Już niektórzy nawet mówią, że reprezentacja Polski zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata, choć tutaj naprawdę poprzeczka będzie wysoko postawiona. Pewno, tak. No to tak o reprezentacji Italii wypowiada się Nikola Grbicz. Wiedziamy, co oni grają, oni wiedzą, co my gramy. Myślę, że to małe rzeczy będą zdecydować. Kto będzie mieć cierpliwości, kto będzie mieć jakości. Ja tylko mam nadzieję, że nasz poziom będzie na naszym poziomie. Czyli trzeba zachować maksymalną koncentrację. Łatwo nie będzie grając z taką drużyną jak Włochy, choć miło będzie, jak Polacy powtórzą wynik z tegorocznego finału Ligi Narodów, gdzie w dość mocno zmienionym składzie wygrali z Włochami 3-0. Grający na co dzień we włoskiej Serie A, Kamil Semeniuk tak charakteryzuje ekipę rywali. Ciężko się z nimi gra. Ja jestem świadomy tego, że jak będziemy grać z reprezentacją Włoch, to też będzie bardzo trudne spotkanie. I wiemy też, po co tu przyjechaliśmy. Chcemy wejść do wielkiego finału. Na etapie półfinałowym mierzymy się z naprawdę bardzo mocnym rywalem, który też nam pokaże, w jakim gdzieś tam jesteśmy miejscu, jeżeli chodzi o ten turniej. Bo do tej pory gdzieś niektórzy mówią, że suchą stopą przechodziliśmy przez ten turniej bez żadnego jakiegoś poważniejszego rywala, ale chyba musieliśmy wygrać z tymi poprzednimi prezentacjami, aby dojść do tego etapu, w którym się teraz znajdujemy. W tym meczu kibice, ale i przede wszystkim trener reprezentacji Polski liczy na Kamila Semeniuka, który na Filipinach rozgrywa bardzo dobry turniej, o czym rzecznik prasowy kadry, a niekiedyś reprezentant Polski były rozgrywający Mariusz Szyszko. Kamil gra świetny turniej. Zresztą ten cały sezon jest doskonały w wykonaniu Kamila. Już wiem, że byliśmy mocno zdziwieni, oczywiście nie negując i nie krytykując wyborów najlepszych zawodników finału Ligi Narodów, bo tam Kamil zasłużył moim zdaniem w 100% na co najmniej nagrodę dla najlepszego przyjmującego, ale to nie od nas zależy. Kamil utrzymuje dzięki swojej pracowitości, swojej koncentracji, swoim takim naturalnym, wyuczonym nawykom rzeczy, które dają mu tę stabilność, której Nikola Grbicz potrzebuje i tak bardzo ceni. To o Kamilu z olbrzymim szacunkiem, natomiast Kamil sam meczu nie wygra. Tam na boisku będzie 7 zawodników, poza boiskiem kolejnych 7 i to od nich wszystko zależy, zależy od trenera Grbicza. A kibice niech trzymają kciuki, bo to jest też bardzo ważne. O tak, kibice na pewno będą trzymać kciuki, ci, którzy są w Malini, ale też ci, którzy będą oglądać ten mecz w Polsce przed telewizorami. Trzeba szykować się na długie spotkanie, być może nawet 5 setów. Kevin Sasak uważa, że jego drużyna jest na to gotowa. Twarda ręka i jasne reguły, z góry określone cele. Myślę, że to wszystko się sumuje na to, że dobrze trenujemy, dobrze gramy i przekłada się to też na wyniki. Nie ma tutaj miejsca, żeby dziś sobie odpuszczać, wybierać sobie treningi i myślę, że każdy z nas do każdego treningu podchodzi na 100%. W mojej opinii to jest ta siła, która nas napędza. To jest coś, co każdy od siebie daje i myślę, że za tym też idą wygrane. I to, jak się prezentujemy. To proszę z tych grzybów jak najszybciej wracać, bo mecz o 12.30 czasu polskiego. Wcześniej o 9.30 drugi półfinał. Bułgarzy zagrają z Czechami, a może pierwszy nawet. No to oczywiście mocno trzymamy kciuki, także za Igę Świątek, prawda? Ile tam jest? Teraz w pierwszym secie 1-0, to wiemy. Tak, pierwszego seta wygrała 6-0, a w drugim prowadzi 4-1 i raczej ten mecz nie jest zagrożony. No to mocno trzymamy kciuki. Dzisiaj też mówię po raz kolejny, że tych kciuków brakuje. Ja myślę, że to będzie dobry dzień dla polskiego sportu. Oby, oby. Yuan Ye to 110. rakieta na świecie, tak? Iga tak. Świątek miejsce drugie, dla nas wszystkich miejsce pierwsze, także jesteśmy w dobrym miejscu sportowym dziś. Norbert Michalak będzie dla Państwa relacjonował te najważniejsze jeszcze dziś również Mistrzostwa Świata. Oczywiście jestem, nigdzie się nie ruszam. Kolejny serwis już za nieco ponad kwadrans o 8:00. Yeah. polska ballada. Za 11:08. Kierunek długowieczność. Krzysztof Łoniewski i nasz gość. Co dzisiaj? Dziś na tapet bierzemy mikroplastik. Niby wszyscy wiemy, że to jakiś problem, tyle że wcale nie jakiś, tylko konkretny. Wracamy w jakiejś mierze do tematu z profesorem. Jakiś czas temu mówiliśmy o tym w naszej audycji. No właśnie, my mówiliśmy w kontekście, z tego co pamiętam, blaszki miażdżycowej, badań polskich naukowców, którzy odkryli ślady mikroplastiku nawet w obrębie naszych naczyń wieńcowych. I wtedy mówiliśmy o tym, że mikroplastik może przyspieszać właśnie powstawanie takich chorób jak miażdżyca. No, okazuje się, że lista tych chorób jest zdecydowanie dłuższa, no bo przede wszystkim, jak sobie popatrzymy, gdzie my znajdujemy mikroplastik, to w tym momencie w każdej tkance naszego organizmu, czy zbadamy krew, czy zbadamy tkankę płuc, łożysko, mleko matki, mocz, okazuje się, że tam wszędzie znajduje się mikroplastik, który trafia tam niestety z powodu zanieczyszczenia nie tyle nawet środowiska, ale tego, jak niefrasobliwie pakujemy produkty spożywcze w plastik, jak niefrasobliwie pakujemy wodę, czyli kupujemy wodę butelkowaną, butelki plastikowe, no to wszystko trafia do naszego organizmu i tam się niestety odkłada. Jak dużo tego plastiku przyjmujemy, bo masz takie obrazowe porównania na ten temat? No okazuje się, że tego mikroplastiku trafia do naszego organizmu tygodniowo, tu uwaga, tygodniowo około 5 gramów, miesięcznie to jest około 20-25 gramów, czyli to jest olbrzymia ilość. No jeśli mielibyśmy obrazowo przedstawić naszym słuchaczom, to jest mniej więcej tak, jakbyśmy w każdym tygodniu zjadali swoją kartę kredytową, popijając ją wodą z mikroplastikiem. No niewiarygodne. Marku, powiedz, czym to grozi? Jak niebezpieczny jest plastik? Zasugerowałeś, że spektrum tych chorób jest dużo szersze niż tylko miażdżyca, o której wspominaliśmy. Przede wszystkim ten mikroplastik indukuje w naszym organizmie przewlekły stan zapalny i stres oksydacyjny. Co czyli pobudza, indukuje pobudza. Dokładnie, czyli to się przekłada na zwiększone ryzyko rozwoju wszystkich chorób cywilizacyjnych, no bo taki przewlekły mikrostan zapalny to jest zwiększone ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, ale chorób metabolicznych takich jak cukrzyca, wszystkie choroby neurodegeneracyjne, czyli Alzheimer, Parkinson, no i wreszcie wiele nowotworów, to również u podłoża tych chorób leży przewlekły stan zapalny, no to powoduje, że my narażamy się na zwiększone ryzyko powstawania tych chorób. Wreszcie mamy dane, które pokazują, że mikroplastik bierze udział w uszkodzeniu naszych komórek, między innymi zaburza funkcję mitochondriów, czy uszkadza DNA. Wreszcie no, ten mikroplastik to można powiedzieć, że to jest taka gąbka, która pochłania metale ciężkie, chemikalia, no, które potem są uwalniane w naszym organizmie, czyli można powiedzieć, że to jest taki transporter, no nie tylko sam w sobie mikroplastik jest zły, ale również jest takim transporterem dla wielu substancji, które są jeszcze bardziej szkodliwe niż mikroplastik. No to również nie tylko wspomniane przeze mnie choroby, ale również chociażby zaburzenia flory jelitowej, czy wreszcie zaburzenia przepuszczalności jelit, coś co jest plagą naszych czasów, bo patrzę z perspektywy mojego gabinetu, że coraz więcej osób zgłasza się z problemami jelitowymi, poszukując przyczyn w wielu miejscach, zapominając o tym, że takie detale mogą mieć znaczenie, czyli te codzienne wybory, po jaką wodę sięgamy na półce sklepowej, czy jest to woda w butelce szklanej czy plastikowej, ma znaczenie. No i tak samo pewnie, jeśli chodzi o wszystkie produkty spożywcze, które trafiają na nasz talerz, to nie tylko procesy chemiczne, którym ta żywność ulega w trakcie przygotowywania czy produkcji, ale również to, jak ta żywność jest pakowana. I na zakończenie ty w dosyć jasny sposób sugerujesz, żeby tego uniknąć, potrzebna jest prewencja, myśląc o wyborach chociażby opakowań, bo nie ma takiego sposobu, żeby ten mikroplastik czyścić z organizmu na tę chwilę? No, na razie jeszcze doskonałej metody nie ma, dlatego no, zachęcam wszystkich, żeby zastanawiali się nie tylko jakiego producenta żywność kupują, ale przede wszystkim jak ten producent dba o nasze zdrowie, czyli w co pakuje swoje produkty, które chce nam sprzedać i chce, żebyśmy je spożywali. A za tydzień wsiądziemy na rower. Profesor ma hopla na tym punkcie. Kumpel z redakcji sportowej Darek Urbanowicz także i wydłubali w cudzysłowie twarde dane, że kolarstwo obniża ryzyko poważnej choroby neurodegeneracyjnej, jaką jest demencja. Ja też próbuję się przekonać od jakiegoś czasu do roweru, ale na razie ciągle wolę inne sporty. Może doznam olśnienia w ciągu tygodnia. Do usłyszenia. No, może za chwilę, bo o kolarstwie również w wirtualnym świecie powiemy po godzinie 8, a za 7 minut o 8 serwis informacyjny. Once.